د هر خبر د ظاهرې دو د پاره یو وخت مقرر دی او ډېر تر به تاسو ته خپل انجام در معلوم شي.